เป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกวันแล้วนะก็ยังมีเรื่องที่คนไทยให้ความสนใจก็คือเรื่องซีเกมที่แรกคนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าข่าวประท้วงมันเด่นกว่าแล้วก็ปลุกเร้าอารมณ์คนได้มากกว่าแต่ตอนหลังพอไทยเราได้เหรียญทองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนก็มาจับตาให้ความสนใจกีฬาซีเกมมากขึ้นจนวันสุดท้ายก็แฮปปี้กันทั่วหน้าในหมู่คนไทยเพราะว่าได้เหรียญทองซีเกมนี่มันมากมายเป็นประวัติการนอกจากจะเป็นที่หนึ่งนะของอาเซียนแล้วก็ยังได้เหรียญทองมากมายเรียกว่าแทบทุกสมาคมที่ส่งกีฬาเข้าไปก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้คนไทยรู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆที่หน้าที่ชวนให้ยิ้มแย้มได้บ้างทั้งๆที่เที่ยวนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่เพราะว่าพม่านี่ก็หาทางสกัดกั้นทุกรูปแบบตามข่าวที่ได้ยินก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างบางทีก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอย่างหมอคนหนึ่งที่ถูกส่งไปเป็นหมอประจำทีมของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะพวกการทำแข่งขันเป็นทีมเช่นทีมเรือยาวซึ่งก็เป็นทีมที่เป็นกีฬาที่คนไทยก็ลุ้นกันมากเพราะว่ามันมีไม่กี่ประเทศที่จะมีประเพณีแข่งเรือยาวเหมือนไทยก็จะมีลาวมีพม่าน่าจะมีเขมรแล้วก็ไทยก็เป็นกีฬาที่คนไทยจำนวนหนึ่งก็จับตามองหรือแม้ทั้งไม่สนใจเรือยาวแต่ว่าพอรู้ว่ามีสิทธิ์ลุ้นได้เหรียญทองก็จับตามองเขาก็เล่าให้ฟังว่าหมอเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงวันที่จะแข่งชิงเหรียญทองนักกีฬาคนหนึ่งเขาก็มาบอกกับผู้จัดการทีมว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ฟิตนะเพราะมีอาการเจ็บป่วยยังไม่หายก็ไม่ได้มากอะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่าขอสละนะขอถอนตัวดีกว่าเพื่อจะให้คนที่มีความฟิตกว่าเนี่ยมาแทนที่เขาเพื่อประเทศนี้จะได้มีโอกาสได้เหรียญทองมากขึ้นก็ปรากฏว่าทีมนั้นก็ได้เหรียญทองจริงๆอันนี้เรานึกถึงใจของนักกีฬาคนนั้นนะที่ยอมถอนตัวว่าไปคงเสียดายนะว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในชัยชนะไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่านี่เหรียญทองนี่นะเขามีส่วนแต่ว่าเขานึกถึงประเทศชาติมากกว่าเขานึกถึงส่วนรวมนึกถึงทีมนะว่าถ้าเขาอยู่ถ้าเขาลงแข่งก็อาจจะกลายเป็นภาระของทีม อาจจะหน่วงเป็นตัวหน่วงเป็นตัวถ่วงทำให้ทีมไม่ประสบชัยชนะเขาคิดถึงทีมนะคิดถึงประเทศชาติคิดถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเองเขาก็เลยถอนตัวอันนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าก็มีน้ำใจนะเป็นคนที่มีน่ายกย่องนะเป็นความเสียสละอย่างหนึ่งคือเสียสละเกียรติภูมิส่วนตัวนะเพื่อส่วนรวมให้น้ำใจแบบนี้นับวันก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ส่วนใหญ่หรือเปล่าเนี่ยจำนวนมากทีเดียวแม้รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่พร้อมหรือไม่มีความสามารถพอแต่ก็ดิ้นรนนะเพื่อที่จะได้เป็นที่รู้จักได้มีชื่อเสียงเช่นอาจจะดิ้นรนเพื่อจะได้ให้ตัวเองติดทีมชาติหาทางใช้เส้นใช้สายเพื่อทำให้คนที่มีความสามารถมากกว่าเขาหมดโอกาสพยายามมันก็มีเยอะนะอย่างเช่นทีมฟุตบอลในสมัยหนึ่งหรือแม้กระทั่งสมัยนี้หรือทีมหลายทีมก็พยายามใช้เส้นสายเพื่อให้ตัวเองได้เป็นนักกีฬาทีมชาติซึ่งก็ทำให้คนที่เก่งกว่าก็หมดโอกาสคนเหล่านี้ก็ทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อชื่อเสียงตัวเองหรือว่าจะรวมเป็นชื่อเสียงวงตระกูลด้วยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะวงการกีฬาเดียววงการอื่นๆก็เหมือนกันเช่นวงการการเมืองบางคนก็วิ่งเต้นให้ตัวเองได้รับการแต่งตั้งไปเป็นสว.บ้างไปเป็นตำแหน่งสูงๆบ้างเพื่อว่าจะได้มีเป็นเพื่อชื่ออ้างว่าเพื่อชื่อเสียงวงตระกูลหรือตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยก็มีเยอะก็อ้างว่าเนี่ยจะได้คอยได้มีเพื่อเป็นชื่อเสียงวงตระกูลตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งกันนั้นนะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากในรัฐวิสาหกิจแต่แรงต่างก็คนก็คิดถึงตัวเองมากกว่าที่จะคิดถึงประเทศชาติหรือคิดถึงส่วนรวมยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเงินเดือนบางทีก็มีนะไปวิ่งเต้นผลักดันให้สมาคมนู้นสมาคมนี้ส่งชื่อตัวเองให้ไปเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นสว.วุฒิสมาชิกเพื่ออ้างเพื่อชื่อเสียงตระกูลทีนี้คนคิดถึงส่วนรวมกันน้อยลงคิดถึงส่วนตัวมากขึ้นแต่ว่าอย่างนักกีฬาพายเรือคนนี้เขาก็ต้องเรียกว่ามีน้ำใจนักกีฬาด้วยน่าจะเรียกว่ามีธรรมะก็ได้ก็คือคิดถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเองคิดถึงชัยชนะของประเทศหรือชื่อเสียงประเทศมากกว่าชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองที่จริงพอเมืองทีมไทยได้ชัยชนะได้เหรียญทองตัวเองก็ได้รับเกียรติยศด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นที่ภาคภูมิใจเท่ากับว่าได้ลงไม้ลงมือในนัดชิงชนะเลิศด้วยตัวเองคนเราถ้าหากว่านึกถึงส่วนรวมนะมากกว่าตัวเองเนี่ยมันบางครั้งก็ต้องเสียสละแต่เสียสละก็มีหลายแบบนะนอกจากการถอนตัวเพื่อให้คนที่เก่งกว่าเข้ามาแล้วโดยที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยฉันคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้คนอื่นก็ทำได้เหมือนกันหลายคนก็วางมือไม่ได้นะเพราะคิดว่าฉันแ บางทีก็อายุมากแล้วอายุมากก็ยังคิดว่าฉันแน่ฉันแน่ไม่เปิดทางให้คนที่หนุ่มกว่าอะไรเข้ามาส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเขาจะทำได้ไม่ดีพอเท่าฉันอันนี้ก็เป็นเรื่องอีโก้อีกแบบหนึ่งนะเรื่องอัตตาแบบหนึ่งคืออาจจะนึกว่าทำที่ฉันอยู่อย่างนี้เพื่อประเทศชาติเพราะว่าไม่มีใครท่านได้ดีเท่าฉันแต่เรื่องมันเป็นเรื่องของอัตตาว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นไม่มีใครทำได้ไอ้ที่คิดว่าทำเพื่อส่วนรวมบางทีก็ทำเพื่อตัวเองหรือทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมีมานะขึ้นมาอันนี้ก็ต้องมีสติดูนะแต่บางครั้งมันก็ไต่ตองดูแล้วแม้รู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ไหวหรือเจ็บขึ้นมาแล้วนะอย่างนักกีฬานี่บางทีก็รู้ตัวว่าตัวเองอาจจะยังไม่ฟิตเต็มที่แต่ว่าบางครั้งก็ต้องยอมที่จะเจ็บยอมที่จะเสียสละด้วยการทนความเจ็บเพื่อประคับประคองทีมให้มันไปได้อย่างเช่นตอนที่แข่งกีฬาเขาเรียกว่าอะไรนะวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองไทยเมื่อ 2-3 เดือนก่อนวอลเลย์บอลหญิงก็ชนะญี่ปุ่นไปได้3เซต 3-0 เลยนะเป็นชัยชนะที่งดงามแต่เบื้องหลังมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่ามีตัวมือตบคนหนึ่งเนี่ยนี่ไม่มือตกคนเดียวอ่ะที่เก่งมากตอนนั้นเขาบอกว่าแขนเดี้ยงแล้วนัดสุดท้ายเลยแขนเดี้ยงแล้วตบทีไรก็ปวดมากเลยแต่เขาก็รู้ว่าถ้าหากว่าไม่ทนไม่สู้นี่ก็โอกาสชัยชนะก็จะไม่มีที่เป็นต่อก็จะเป็นไฟเสียเปรียบก็เลยต้องอดทนทั้งที่ก็ไม่พร้อมไม่เต็มร้อยแล้วแต่ก็ยอมเจ็บก็ตบแล้วตบอีกตบแล้วตบอีกจบแต่ละทีก็สะท้านแขนแต่ก็เขาก็ยอมจนกระทั่งทีมไทยชนะอันนี้เขาก็เป็นความเสียสละแบบหนึ่งนะแต่เสียสละแต่ก็คล้ายๆกับนักกีฬาพายเรือเนี่ยตรงที่ว่าคิดถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเองแต่ว่ามันแสดงออกต่างกันนักกีฬาทีมพายเรือเขาก็ยอมสละเสียสละด้วยการถอนตัวแต่ว่ามือตบคนนี้เขาก็เสียสละด้วยการที่จะอยู่ต่อทนเจ็บเพราะรู้ว่าถ้าถอนตัวออกไปให้คนอื่นที่ฟิตกว่ามาแทนที่ก็จริงแต่ว่ากำลังใจกำลังขวัญของทีมก็จะเสียไปรวมทั้งกำลังใจของกองเชียร์ด้วยนะเพราะว่ามือตบคนนี้ก็เด่นมากก็ต้องเรียกว่าทู่ซียอมทนแล้วก็ทำหน้าที่ตัวให้ดีที่สุดบางทีก็ตัดสินใจยากนะว่าการเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยจะถอนตัวดีหรือว่าจะสู้ต่อดีนี่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญามันไม่ใช่เป็นเรื่องของใจที่มีอัตตาตัวตนเล็กเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องการใช้ปัญญาใคร่ครวญด้วยว่าระหว่างการถอนตัวการอยู่ต่อถอนตัวให้คนที่เก่งกว่าเข้ามาหรือว่าการอยู่ต่อแล้วก็ทนเจ็บทนปวดนี่อะไรมันจะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่ากันมันก็ไม่มีสูตรสำเร็จแต่ว่าก็แตกต่างจากคนที่ยอมอยู่ต่อพยายามอยู่ต่อแล้วก็ไม่ยอมหลีกทางให้คนอื่นเข้ามาเพราะมีความยึดมั่นในตัวว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นจะมาแทนฉันไม่ได้ทั้งที่อายุก็มากแล้วแต่บางคนก็ยึดอยู่ในตำแหน่ง80ปีก็ไม่ยอมวางมืออันนี้มันก็ ย่างนี้ก็เรียกว่ามีมันก็แฝงเรื่องของความยึดในตัวตนอยู่เหมือนกันมันดูยากนะคนสองคนก็เรียกว่าคนสองคนต่างก็ต่างก็อึดอยู่ในตำแหน่งของตัวแต่คนหนึ่งอึดเพื่อส่วนรวมแต่บางอีกคนหนึ่งอึดหรือว่ายื้อเอาไว้ก็เพราะความหวงแหนในตำแหน่งหรือว่าทำเพราะความยึดติดถือมั่นในตัวเองในการที่คนเรานะถ้าหากว่าเรายึดถือส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะโดยเพราะถ้าเป็นเรื่องของความถูกต้องเนี่ยทางพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมาธิปไตยคือการเอาความถูกต้องเป็นหลักความถูกต้องในที่นี้ก็รวมถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยส่วนการที่เอายึดถือแต่คือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศอยากจะได้มากมากหรือว่าหวงแหนเอาไว้อันนี้ก็เรียกว่าอัตตาธิปไตยมันเป็นเรื่องของอัตตาเรื่องของกิเลสส่วนธรรมาธิปไตยนี่เป็นเรื่องของการเสียสละเรื่องของการที่เป็นประโยชน์ของส่วนรวมในการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนี่มันก็มีส่วนช่วยทำให้ลดอัตตาไปได้เยอะทีเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีคำถามว่าทำไมเราจะลดอัตตาได้เพราะอัตตาทำให้ทุกข์นะวิธีหนึ่งที่ช่วยได้มากคือการทำเพื่อส่วนรวมคิดถึงส่วนรวมไอ้อัตตาตัวตนก็จะเล็กลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็จะเล็กลงแล้วมันทำให้ความทุกข์ลดลงไปด้วยอีกคนหนึ่งก็พูดไว้ดีว่าปัญหาของเราจะบรรเทาลงเมื่อความสำคัญของเราลดลงปัญหาของเรานี่จะบรรเทาลงเมื่อความสำคัญในตัวเรามันลดลงความสำคัญในตัวเราคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูนั่นแหละคนเราถ้าให้ความสำคัญกับตัวเองมากเนี่ยปัญหาของตัวเองก็จะกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สุดแสนจะทนทานได้แต่พอเราคิดถึงคนอื่นมากคือคิดถึงส่วนรวมมากขึ้นลดความสำคัญในตัวเองมันก็ทำให้ปัญหาของตัวเองเนี่ยบรรเทาเบาบางก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นงั้นคนที่คิดถึงแต่ส่วนรวมเนี่ยการเสียสละมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายมันคิดถึงส่วนรวมอย่างแม่เนี่ยที่คิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกเนี่ยก็พอคิดถึงส่วนรวมคิดถึงผู้อื่นแล้วเนี่ยก็สามารถจะทนทานต่ออุปสรรคความยากลำบากได้ซึ่งคนธรรมดาคนทั่วไปก็อาจจะทำไม่ไหวถ้าคนแต่คนที่เป็นแม่นี่ทำได้เพราะคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวบางทีก็ต้องยอมทนหรือยอมเจ็บช้ำน้ำใจผัวไปมีเมียน้อยแรงต่างก็ยังอดทนอยู่เพื่อลูกนะเพื่อประคับประคองครอบครัวหรือว่าชีวิตมันลำบากนะต้องกัดฟันมีลูกต้อง11คนเนี่ยก็ยังยอมทนนะทนได้เพราะลูกทนได้เพราะใจนี่ไปอยู่เป็นนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอันนี้เรียกว่าการนึกถึงผู้อื่นนึกถึงส่วนรวมมันก็ช่วยทำให้อัตตาตัวตนมันเล็กลงแล้วเมื่ออัตตาตัวตนเล็กลงปัญหาหรือความทุกข์ต่างๆก็พลอยบรรเทาเบาบางไปด้วยอันนี้ก็ทำให้คนหลายคนเสียสละได้บางทียอมเสียสละเพ พื่อเอาชีวิตเข้าแลกอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้อ่านเรื่องราวของนักปั่นจักรยานคนหนึ่งนะของชาวอิตาลีนะอิตาเลียนเป็นนักปั่นจักรยานมือรางวัลเลยแต่รุ่นปู่นะเขาได้รางวัลได้ชิงแชมป์ได้แชมป์จากการแข่งขันระดับนานาชาติมามากมายรวมทั้งไอ้ Tour de France Tour de France นี่มันเป็นแข่งขันจักรยานที่วิบากมากแล้วก็มีชื่อเสียงสุดในโลกนะ Tour de France ได้ยากมากแต่ว่าเขาก็สามารถจะได้แชมป์ทั้งก่อนแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2มันก็เลยเป็นมีแล้วเป็นอะไรเป็นดาราเลยนะเป็นดาราที่มีชื่อมากของชาวอิตาลีแต่ว่าไอ้ความสำคัญของเขานี่มันมีมากกว่านั้นนะเพราะว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันมันก็ยึดอิตาลีแล้วก็ใช้นโยบายปราบปรามชาวยิวนะมีการส่งชาวยิวไปค่ายนรกแล้วก็ไปฆ่าถึง 6-7 ล้านคนคนยิวตายใน 6-7 ล้านคนนะในค่ายนรกนะเอาไปลมแก๊สให้ตายวันละ 4-5,000 คนทำเงี้ย 2-3 ปีก็เป็นล้านละหลายล้านนั้นชาวยิวนี่ก็ต้องหลบกันถ้าไม่หลบก็ตายแบตเตอรี่ในจีโน่แบตเตอรี่นี่ก็พยายามช่วยคนยิวนะให้ได้หลบในที่ที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยให้อพยพย้ายไปอยู่ประเทศอื่นที่มันปลอดภัยเช่นอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยหรืออเมริกาเขาขี่จักรยานนะก็ในจักรยานใต้อาหรือว่าในตัวถังก็มีเอกสารปลอมเพื่อที่จะช่วยในการลี้ภัยการทำงี้มันก็เสี่ยงอันตรายแต่เขาก็ช่วยคนได้มากถ้าเขาถูกจับได้นี่คงถูกทรมานหรือว่าถึงตายแต่ว่าเขาก็ไม่กลัวเขาก็จะทำไปช่วยคนอยู่ไปได้มากมายเลยตลอด 3-4 ปีในสงครามพอสงครามสงบเขาก็กลับมาขี่จักรยานใหม่หน้าที่น่าสนใจคือว่าเขาไม่เคยพูดถึงวีรกรรมเขาเลยนะไม่เคยแพร่งพรายถึงวีรกรรมของเขาจนตายนะก็เพิ่งตายเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วอายุก็ได้70 80ได้ก็ไม่เคยพูดว่าตัวเองได้ทำวีรกรรมอะไรไว้ก็มีแต่ลูกที่พอรู้บ้างว่าพ่อทำอะไรไปแต่ก็ไม่รู้ละเอียดก็มีคนไม่กี่คนนะที่รุ่นเดียวกันที่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่เขาก็ไม่เคยอวดตัวแสดงตัวเลยเคยมีคนบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมคุณเนี่ยคือวีรบุรุษเนี่ยอย่าก็ปฏิเสธว่าผมไม่ใช่วีรบุรุษนะคนที่เป็นวีรบุรุษคือคนที่ยอมทุกข์ยากเพื่อยอมทุกข์ยากในดวงใจในหัวใจในดวงจิตเพื่อคนที่ตัวเองรักนะผมเป็นเพียงแค่นักขี่จักรยานสิ่งที่เขาทำนี่มันยิ่งใหญ่นะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อคนอื่นซึ่งไม่ใช่เชื้อชาติเดียวกันหรือว่าเป็นคนรู้จักกันเลยตอนหลังที่เขาตายไปแล้วเนี่ยถึงมีวีรกรรมเขาถึงเป็นที่รู้รัฐบาลอิสราเอลก็เลยมอบรางวัลนะเกียรติยศสูงสุดของชาติให้กับเขาเมื่อ2เดือนที่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคนที่คิดถึงผู้อื่นคิดถึงคนที่ทุกข์ยากมากกว่าตัวเองยอมเสี่ยงอันตรายครั้นทำเสร็จแล้วก็ไม่เคยคิดจะโอ้อวดเลยแสดงว่าเนี่ยหัวใจเขาใหญ่นะแต่ว่าตัวตนเขาเล็กมากคนบางคน ทำความดีนิดหน่อยก็ประกาศบางทีเคยเห็นนะไอ้ประวัติย่อของคนคนหนึ่งนะก็เราเป็นประวัติย่อคล้ายๆว่าเพื่อที่จะไปโชว์ตามที่ต่างๆก็จะประกาศคุณความดีหมดเลยแม้กระทั่งเคยช่วยคนตกน้ำก็เขียนไว้ในประวัตินั่นแหละสอบได้อันดับหนึ่งในโรงเรียนมัธยมก็ใส่ไว้ในประวัติคือทำความดีนะอะไรๆก็อยากจะประกาศให้โลกรู้ช่วยคนตกน้ำก็ยังประกาศเลยนะเขียนไว้ในเป็นบันทึกไว้ในประวัติก็เลยซูเม่หรือคือเริ่มคุระวิเต้เนี่ยที่เวลาไปสมัครงานอะไรต่างอันนี้เทียบกับแบตเตอรี่แล้วมันเทียบกันไม่ได้แบตเตอรี่นี่เสี่ยงตายแต่ว่าเสร็จแล้วก็เงียบไม่พูดอะไรขี่จักรยานต่ออันนี้ก็แสดงว่าอัตตาเขาเล็กมากแล้วคนที่อัตตาเล็กเนี่ยหัวใจก็ย่อมใหญ่เป็นธรรมดาอัตตาหัวใจนี่มันตรงข้ามนะถ้าอัตตาเล็กหัวใจก็จะใหญ่จะเสียสละมีน้ำใจแต่ถ้าอัตตาใหญ่หัวใจก็จะเล็กคือว่าความมีน้ำใจก็จะน้อยลงอาจจะทำความดีบ้างนะก็อดไม่ได้ที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าฉันได้เคยทำความดีอะไรบ้างช่วยมาตกน้ำอะไรต่างๆก็พูดแล้วก็ถ้าคนไม่รู้นะก็เป็นทุกข์นะก็ต้องพยายามพูดพยายามย้ำหลายคนทำความดีแล้วก็มีความทุกข์เพราะว่าคนไม่เห็นความดีของตัวได้ยินมามากเลยนะบ่นว่าทำไมฉันทำความดีฉันขยันฉันซื่อสัตย์สุจริตแต่เจ้านายไม่เห็นคนไม่เห็นฉันฉันเสียสละมากมายเพื่อส่วนรวมอาจจะเสียสละเพื่อวัดอะไรต่างๆก็ทำไมไม่มีใครเห็นคือการที่เขาเสียสละก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่าตราบใดที่เขายังมีความยึดติดในอัตตาก็อดไม่ได้ที่จะมีความทุกข์เพราะเหตุนี้แหละอันนี้ก็ทุกข์ของคนดีซึ่งยังมีอัตตามาก บางทีเราก็เรียกว่าติดดีแต่ถ้าว่าเราทำถ้าเราลดละอัตตาตัวตนลงไปเรื่อยด้วยการคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมในสุดก็จะไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องประกาศเลยแล้วก็ไม่ทุกข์ที่จะต้องไม่ทุกข์ด้วยที่จะไม่ประกาศให้ใครรู้ส่วนหนึ่งก็เพราะรู้สึกว่าการที่ตัวเองทำมันเล็กน้อยอย่างแบตเตอรี่เนี่ยนะเขาก็รู้สึกว่าที่เขาทำนี่มันเล็กน้อยไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะคือคนที่ยิ่งอัตราตัวตนเล็กนะเขาก็จะรู้สึกว่าความเสียสละของเขานี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าคนอื่นเขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคนที่คิดถึงผู้อื่นเขาอดไม่ได้ที่จะมองว่าคนอื่นนี่ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กับตัวเองมากนะผมก็ไม่ทำอะไรมากเท่าไหร่เลยก็แค่นะช่วยเขาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเอาเอกสารไปส่งให้อะไรต่างๆยิ่งตัวตนเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าคนอื่นนี่ทำอะไรได้มากมายกับตัวเองมากถ้าจะยกย่องก็ไปยกย่องคนอื่นนะมันอย่ามายกย่องผมเลยอันนี้ก็มีอีกเรื่องซึ่งคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันคนละสถานการณ์มีอาจารย์คนหนึ่งซึ่งตอนนี้แกก็ตายไปแล้วแกเคยไปตรัสคาถาก่อนตาย last lecture นะมีชื่อมากคนไปดูใน YouTube ต้องหลายล้านคนพิมพ์หนังสือก็ขายดีมากก็มีตอนเขาพูดถึงพ่อของเขาพ่อเขานี่เป็นทหารในสงครามโลกที่สองแล้วก็โชคดีกลับมาโดยปลอดภัย แล้วก็จนกระทั่งพ่อตายนี่เขาก็ไม่เคยรู้ว่าพ่อไปทำอะไรในสงในสนามรบจนกระทั่งคนเข้าของของพ่อก็พบว่ามันมีประกาศนียบัตรแล้วก็เหรียญตราเหรียญรางวัลนะเหรียญรางวัลอ่านประวัตินั้นก็เลยรู้ว่านี่พ่อนี่เคยทำวีรกรรมเอาไว้นะกองร้อยของตัวเองถูกซุ่มยิงนะถูกเยอรมันซุ่มยิงนะตายกันไปเยอะแยะเลยบาดเจ็บก็ไม่น้อยแต่พ่อนี่ก็ออกไปช่วยคนที่บาดเจ็บทั้งที่ถูกระดมยิงไปช่วยดึงคนที่บาดเจ็บกลับมาสู่ที่ปลอดภัยก็ช่วยไปได้หลายชีวิตทีเดียวแล้วก็เรียกว่าถ้าไม่ยอมเสี่ยงอันตรายก็คงตายกันเยอะก็เลยได้รับเหรียญกล้าหาญแต่ปรากฏว่าพ่อนี่ไม่เคยแพร่งพายเรื่องนี้ให้ตัวเขารู้เลยทั้งที่คุยกันใกล้ชิดกันมากนะคุยกันร้อยเรื่องพันเรื่องแต่ไม่เคยพูดเลยว่าพ่อนี่เคยได้เหรียญตรานะเขาก็เลยนับถือพ่อมากเลยว่าเนี่ยเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวมากแล้วก็เป็นคนที่ต้องเรียกว่าถ้าพูดแบบเราคืออัตตาเล็กมากไม่คิดที่จะโอ้อวดสิ่งที่ตัวเองทำแม้กระทั่งคนใกล้ชิดเพราะรู้สึกว่ามันเขาเดาว่าพ่อคงจะพูดว่าก็ถ้าเป็นคนหนึ่งก็คงทำแบบนี้เหมือนกันแหละพ่อไม่ใช่เป็นคนพิเศษอะไรใครก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับพ่อคงจะต้องทำแบบนี้แหละเขาเดาว่าพ่อคงจะพูดแบบนี้ก็คือพูดว่าเนี่ยก็คือรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรเลยใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละถ้าตกอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแล้วคนที่อัตตาตัวตนเล็กนะที่จะพูดแบบนี้ได้เพราะว่าคนที่อัตตาใหญ่ก็บอกเนี่ยไม่มีใครที่จะทำได้เท่าฉันหรอกมีใครที่จะเสียสละเท่าฉันนั่นก็แม่ที่ต้องพูดต้องประกาศแล้วเราก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างการนึกถึงผู้อื่นกับนึกถึงตัวเองระหว่างหัวใจที่ใหญ่กับอัตตาที่เล็กหรือว่าอัตตาที่ใหญ่แต่หัวใจที่เล็กมันทำให้มุมมองที่แตกต่างทำให้การกระทำแตกต่างกันราวฟ้าก็เหวได้เอาละคราวนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบครับ